nu știu, mai exacte, mai complete. Armata română are un conducător interimar. Curtea de apel București a suspendat ordinul prin care Klaus Iohannis îi prelungise mandatul lui Nicolae Ciucă. Oficialii români au tot spus că sunt în măsură să rezolve problemele între Uniunea Europeană și NATO, dar ei nu reușesc să rezolve problemele în interior. Și în plan extern, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care legislativul de la Caracas, condus de Juan Guaido, este considerat unica structură democratică în Venezuela. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministerul Finanțelor a dezvăluit aseară proiectul de buget pe acest an. Schița se bazează pe o creștere economică de 5% și jumătate, o rată a inflației de 2,8% și un deficit bugetar de 2,5%. Ministerul Sănătății și cel al Educației obțin creșteri substanțiale, în vreme ce Ministerul pentru Mediul de Afaceri și cel al Comunicațiilor suferă pierderi importante de bani. Care sunt principalele cifre din bugetul pe acest an, aflăm de la Ana Stanciu. Cheltuielile bugetului pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB. Potrivit documentului, principalul obiectiv este susținerea investițiilor publice prin alocarea a 46,8 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 4,57% din PIB. Continuăm cu 2% din PIB alocați pentru apărare, conform angajamentelor asumate față de partenerii din NATO. Mai mult, bugetul asigurărilor sociale de stat a fost suplimentat cu 6 miliarde și jumătate de lei pentru a asigura sumele necesare pentru majorarea cu 15% a pensiilor începând cu luna septembrie 2019. Totodată, pentru finanțarea acțiunilor aferente președinției Consiliului Uniunii Europene, s-a alocat suma de 318,8 milioane de lei. Sănătatea, suma alocată acestui domeniu, a fost majorată cu circa 5 miliarde față de 2018. Ceea ce înseamnă o creștere de 12% atât în bugetul Ministerului Sănătății, cât și cel al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Educație, s-au alocat suplimentar circa 9,8 miliarde de lei, reprezentând o majorare de 47% pentru acoperirea creșterilor salariale și pentru investiții. Pe de altă parte, bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri scade cu 28,9%, cel al comunicațiilor cu 20,2% și al energiei cu 13%. Cât privește bugetele primăriilor, totalul sumelor alocate către acestea din veniturile bugetului de stat și din subvenții este de 46,6 miliarde de lei, cu 22,4% mai mari decât cele alocate anul trecut. Guvernul susține că sunt alocări record pentru autoritățile locale, primarii rămân nemulțumiți, totuși edilii au respins categoric propunerea Ministerului de Finanțe privind preluarea unor cheltuieli descentralizate evaluate la 6,4 miliarde de lei. Ei cer ca executivul să-și asume susținerea integrală de la bugetul de stat a sistemului de protecție a copilului și a persoanelor cu dizabilități. Urmarea reducerii impozitului pe venit de la 16 la 10%, în anul 2018 bugetele locale au fost diminuate cu sume reprezentând 30-40% din bugetele anului 2017, reclamă primarii. Coaliția PSD-ALDE se reunește mâine în ședință pentru a aproba proiectul de buget pe 2019. Trei sferturi dintre românii sunt de părere că recentele modificări aduse codului fiscal vor avea un efect negativ. Potrivit unui sondaj IMAS la Comanda Europa FM, 4 din 10 cred că prețurile vor continua să crească, iar 2 din 10 anticipează o criză financiară. Aflăm amănunte de la Iorgu Ianoși. Legat de modificările fiscale, 71% dintre respondenți apreciază că efectele vor fi mai degrabă negative, 20% spun că efectele vor fi mai degrabă pozitive, iar 9% nu știu sau nu răspund. Care au fost motivele cel mai des invocate de respondenții care au apreciat că efectele vor fi pozitive? 28,5% spun companiile străine au prea multe avantaje la noi în țară, iar 26,8% spun că vor fi colectați mai mulți bani la buget. 18% apreciază că vor scădea dobânzile, iar 11% 15,6% afirmă companiile din domeniul bancar, energie și comunicații câștigau prea mult. Dintre cei care au răspuns că efectele vor fi negative, 40% au invocat faptul că vor crește prețurile, 21% au spus că astfel crește riscul unei crize financiare, 12% că vor crește dobânzile, 10% că sunt descurajate investițiile și 6,9% că se supraimpozitează dezvoltarea României. Interviurile au fost realizate prin telefon în perioada 11-30 ianuarie, au participat 1011 persoane alese aleatoriu de un computer, marja de eroare plus minus 3,1%. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Dacă duminică ar fi alegeri pentru Parlament, 17,4% dintre români ar vota cu Partidul Social-Democrat. Pe locul 2, la aproape 2% distanță, se află Partidul Național Liberal. PSD conduce și în topul preferințelor pentru alegerile europarlamentare. Cât despre viitorul președinte, actualul șef al statului, Klaus Iohannis, ar obține 34,9% dintre voturi, arată sondajul IMAS la Comanda Europa FM, realizat în ultimele 3 săptămâni. Manuela Nicolescu are detalii. Pentru parlamentare, în topul preferințelor electoratului rămâne Partidul Social-Democrat cu 17,4%, urmat îndeaproape de Partidul Național Liberal, cotat cu 15,2%. Pe locul al treilea se află formațiunea condusă de Călin Popescu-Tăriceanu. ALDE adună 9,2%, în creștere față de luna decembrie. Dintre partidele vechi, UDMR și PMP sunt sub pragul electoral, cu 3, respectiv 2,6%, potrivit sondajului IMAS. În schimb, între formațiunile nou înființate, USR strânge 7,6%, plus, anunțat recent de fostul premier Dacian Cioloș, are 6,1%, iar Pro-România, condus de Victor Ponta, 5,6%. Cel mai mare procentaj este însă al celor care nu știu, nu răspund, 23%. Dacă în loc de luna noiembrie prezidențialele ar avea loc duminică, Klaus Iohannis ar rămâne favorit cu 34,4% din intențiile de vot, în cădere cu 0,5% față de sondajul IMAS din decembrie. Călin Popescu-Tăriceanu ar depăși de aproape 3 ori pe Liviu Dragnea, cu 15,4% față de 6%. Pe locul 3 s-ar situa Victor Ponta, 13,2%, și pe locul 4 Dacian Cioloș, cu 10,9%. Procentul celor nehotărâți sau al celor care nu răspund este de 8,2%. Sondajul a fost realizat în intervalul 11-30 ianuarie prin telefon pe un eșantion de 1011 persoane cu drept de vot. Marja de eroare este de plus minus 3,1%. Apare și o primă reacție politică în urma sondajului IMAS realizat la Comanda Europa FM. Călin Popescu-Tăriceanu a declarat aseară la Digi24 că se gândește serios să candideze la alegerile prezidențiale. Mă gândesc serios la o candidatură la prezidențiale. Dar de aici până la a anunța candidatura, că o să mă întrebați, mergeți singur, mergeți cu PSD-ul, nu mă întrebați lucrurile astea, că încă nu am luat această decizie. Observăm aici că scorul dumneavoastră este de câteva ori mai mare decât cel al lui Liviu Dragnea. Da, da, să știți că nu o să iau decizia nici eu, nici colegii mei din PSD, bazat numai pe sondajul lui Europa FM. Probabil că o să facem noi sondaje mai, nu știu, mai exacte, mai complete. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Armata română are un conducător interimar. Curtea de Apel București a suspendat ordinul prin care președintele Klaus Iohannis îi prelungise generalului Nicolae Ciucă mandatul la cârma statului major general. Plângerea a fost depusă de ministrul apărării, Mihai Bucureșteanu. În mod normal, interimatul ar fi trebuit asigurat de locțiitorul Adrian Tonea, doar că acesta s-a pensionat ieri. În aceste condiții, conducerea armatei va fi asigurată de Laurian Anastasov, fost șef al aviației militare, în prezent consilier al ministrului Gabriel Leș. Totuși, ministrul apărării naționale spune că până la comunicarea oficială a sentinței Curții de Apel București, șeful statului major al apărării este generalul Nicolae Ciucă, iar Laurian Anastasov a fost împuternicit pe funcția de locțiitor al șefului statului major al apărării. Disputa politică pentru controlul armatei se desfășoară într-un moment cum nu se poate mai nepotrivit. Ieri, România, care asigură președinția semestrială Uniunii Europene, a găzduit reuniunea miniștrilor apărării din statele comunitare. La București s-a aflat și secretarul general al NATO. Analistul militar Florin Jipa într-o intervenție pentru Europa FM. Oficialii români au tot spus că sunt în măsură să rezolve problemele între Uniunea Europeană și NATO, dar ei nu reușesc să rezolve problemele în interior și să numească legal și fără scandal șeful armatei României. Tot la București, șefii diplomațiilor europene dezbat cele mai importante subiecte de politică externă. Venezuela este, la momentul actual, cel mai fierbinte dosar. Cu o largă majoritate de voturi, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care legislativul de la Caracas, condus de tânărul Juan Guaido, este considerat drept unica structură democratică legitimă din Venezuela. Rezoluția, aprobată de europarlamentari, îndeamnă toate țările membre ale Uniunii Europene să-l recunoască pe Guaido, dar documentul nu are caracter obligatoriu. Ioana Dumitrescu are detalii. Italia și Grecia au transmis că nu îl vor recunoaște pe liderul opoziției venezuelene drept președinte interimar, avertizând că trebuie evitat un război precum cel din Libia, în contextul în care alte țări din Uniunea Europeană au semnalat că ar putea urma exemplul Statelor Unite, care și-au exprimat deplinul sprijin pentru Juan Guaido. În schimb, Germania, Franța, Spania și Portugalia au anunțat că ar putea să-l recunoască pe Juan Guaido drept președinte interimar al Venezuelei, în cazul în care administrația Nicolás Maduro nu va convoca în următoarele 8 zile alegeri prezidențiale anticipate. Uniunea Europeană a cerut organizarea unui nou scrutin prezidențial în Venezuela, fără a evoca posibilitatea recunoașterii lui Juan Guaido ca președinte interimar. Rusia, care susține actualul regim de la Caracas, condus de socialistul Nicolás Maduro, avertizează asupra riscului unui conflict armat în Venezuela. Reținuți temporar, doi jurnaliști francezi, un reporter spaniol și doi columbieni au fost eliberați ieri, urmând a fi expulzați din Venezuela. Președintele Parlamentului din Venezuela s-a autoproclamat săptămâna trecută președinte interimar al țării, contestându-l oficial pe președintele Nicolás Maduro, care tocmai a început al doilea mandat. Administrația de la Washington a fost prima care l-a recunoscut oficial pe Juan Guaido. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va încălzi ușor față de zilele trecute în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade. Plouă însă în extremitatea de sud-est și în sud-vestul țării. La munte, mai ales în munții Apuseni și în nordul Carpaților Oriental, trecător vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla mai tare în Dobrogea, Banat, Crișana, precum și în zonele de munte. Nor și ceață în capital în prima parte a zilei, după care cer variabil și o maximă de 6 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața. Bună dimineața, Dinamo a mai legitimat un fotbalist în ajunul reluării campionatului. Atacantul grec Anatosis Papazoglu are 30 de ani, 1,95 m înălțime și a evoluat ultima oară la Hapoel Haifa, în Israel, fiind pregătit să debuteze luni în Ștefan cel Mare contra lui Poliaș. Albroșii s-au înțeles ieri și cu un fundaș central italian, Lorenzo Gonelli, împrumutat până la vară de la Livorno, penultima clasată în Serie B. Jucătorul a fost recomandat de atacantul Mattia Montini și a evoluat chiar weekendul trecut în Liga a doua italiană. În acest nou mandat la Dinamo, Mircea Rednic a adus deja numai puțin de 14 jucători, practic o echipă întreagă cu tot cu rezerve. Un portar, 5 fundași, 5 mijlocași și 3 atacanți. Amintim, echipa ocupă locul al 11-lea cu șanse infime de a prinde play-off-ul Ligii I la 9 puncte de a 6-a clasată, Astra Giurgiu, care va juca diseară de la ora 21 în deplasare la Gazmetan Mediaș. Etapa a 22-a va începe cu meciul Concordia Chiajna FC Botoșani astăzi de la ora 18. Lazio-Roma s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei după ce a trecut la lovituri de departajare de Internaționale Milano, care a găzduit unica manșă din sferturi. După 90 de minute a fost 0-0, iar Lazio a deschis scorul prin Immobile în debutul celei de-a doua reprize de prelungiri. Inter a egalat dintr-un penalti acordat în minutul 122, fază în urma căreia Radu Ștefan a fost eliminat pentru proteste. Icardi a transformat și s-a trecut la lovituri de la 11 metri. Inter a ratat de două ori, astfel că Lazio va juca în penultimul act cu AC Milan, în timp ce Fiorentina și Atalanta vor fi adversare în cealaltă semifinală. Și Real Madrid s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei după 3-1 în deplasare la Girona, pe care o învinsese și în tur cu 4-2. Karim Benzema a reușit o dublă și a ajuns la 5 goluri marcate în ultimele 3 meciuri. Alături de Real Madrid, în semifinale s-au mai calificat FC Barcelona, Betis Sevilla și Valencia. Împerecherea se va face prin tragere la sorți. Da, oameni buni, ce-a fost mult s-a terminat, începe Liga I. Weekendurile vor prinde culoare. Să vă spun că mâine, sâmbătă, la ora 14, avem Dunărea Călăraș și FCSB. Ma. Pe lumină? Unde? Pe lumină. Unde se joacă? Ziua pe lumină. Domnule, unde se joacă asta? La Călăraș. Extraordinar. Călăraș. Să mergem? Dai seama, o dată pe an vine FCSB-ul în Călăraș, e sărbătoare. Nu cred că mai sunt bilete. Aha, ce tare, pe bune? Da, păi la meciuri de-astea în provincie FCSB-ul rupe. Nu știți pe nimeni la Călăraș să ne facă rost de niște bilete? Vorbim cu Ioane. Dar începutul este, băi, deci se joacă la ora 14. De ce se joacă un meci de Liga 1 cu FCSB, atenție, care rupe audiențele la ora 14? Se face economie de curent. Nu, e ca la Barcelona, cu fusul orar să se uite și japonezi. Să știi, să știi, dar au găsit un alt pretext. E singurul gazon neîncălzit din Liga 1 la Călărași, n-au avut bandă încălzire și acum că a fost și frig și, și ploaie, nasol că e cam nămol deja și... De ce, mă? Da. Europa FM.